सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमावृत्ति की 160वीं कक्षा। गति संज्ञा के प्रकरण में 60वें सूत्र तक हो गया था, पूरी आदि चीड़ाचश्च। और गति संज्ञा का प्रयोजन कुगति प्रादेय से समास होना और कुछ स्वर संबंधी कार्य, गतिरनंतर इत्यादि। अनंतर से क्या मतलब है? निकट वाला, बिना व्यवधान के। न विद्यते अंतर यस्मिन। आगे सूत्र है अनुकरणम चानिति परम। अनुकरणम प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम अनिति परम प्रथमैक वचनांतम। इति ही परह यस्मात्। जब ये समास का विग्रह किया इति ही परह यस्मात्, तो इति ही में विसर्ग कैसे आ गए? इति तो अव्यय है। जब किसी शब्द के स्वरूप को लेते हैं, जैसे यहां पर हमें इति शब्द को लेना, इति का अर्थ नहीं, इति का अर्थ लेंगे तो यह अव्यय है। इति का अर्थ जो भी है, ऐसा या समाप्ति या जितने भी अर्थ हैं उसके, तो उनमें ये अव्यय शब्द रहेगा। लेकिन जब इति शब्द को हम बोल रहे हैं, उसके स्वरूप को ले रहे हैं, तो उस अवस्था में उस शब्द में अव्ययत्व ये नहीं है अभी, इसलिए सु आ जाता है। बिना समास के प्रयोग करते हैं। नहीं, इति एक अर्थपरक होता है। नहीं, स्वरूप से ले रहे हैं ना। नहीं, इति के इति शब्द इति यह शब्द इति ही अयम शब्द है, तो इति ही सु आ के विसर्ग हो गया। और ये अगर मान लीजिए समाप्ति के बाद चक लेते हैं इति, तो अव्यय है, ये सु का लुक हो जाएगा। कहीं वाक्य में प्रयोग करेंगे आप, जब ऐसे ही च शब्द अव्यय है, लेकिन च का रूप चल जाता है, चह चौचे चम चौचान, लेकिन वहां स्वरूप है, वो स्वरूपात्मक बोध है। नहीं, च यह शब्द दूसरा। अब मान लो किसी ने अपशब्द बोला, अब अपशब्द तो अपशब्द ही है, आपके महावश में आया ही था कि अपशब्द के आगे हम ये स्वाद्य उत्पत्ति कैसे क्यों करेंगे? अरे स्वाद्युत्पत्ति इतने कम मूल्य वाले थोड़े हैं, फ्री के किसी को भी दे दो। ये तो साधु शब्द के आगे आने चाहिए, या कि अप शब्द के आगे भी इनको आप जो है दे दोगे? अप शब्द समर्थ है कि नहीं है? समर्थ मैंने कि अप शब्द समर्थ है कि नहीं है स्वाद उत्पन्न करने के, करने में कैसे जाएगा समर्थ? अर्थवान है, वो प्रातिपदिक है। जब आप स्वयं ही कह रहे हो कि अपशब्द है, तो उसका अर्थ तो ठीक है ही नहीं, तो कैसे बनेगा प्रातिपदिक? लेकिन अपशब्द का जब कोई अनुकरण करता है कि इसने ऐसा कहा, तो अनुकरण अर्थ है उसका, अनुकरण के रूप में ले रहा है वो, अब उससे स्वाद उत्पत्ति हो जाएगी। उसमें आया था ना कुमारी लिरतक इत्याह, भाई बच्ची ने ऋतक की जगह पर लिरतक बोल दिया, रावल्ला में बच्चे तुतलाते हैं, अब दूसरे उसका अनुकरण कर रहे हैं कि देखो इसने क्या कहा कि लिरतक, जैसे हम कहते हैं बच्चे से बोलते हैं कि लोटी लोटी मांग रहे हो, लोटी खा रहे हो, अरे हम तो रोटी बोल सकते थे, लेकिन हम उसकी भाषा में बोल रहे हैं। तो कोई अनुकरण जब करता है तो वो शब्द सार्थक हो जाता है, ऐसे यहां पर भी है। इति ही परह यस्मात्। ये कोई इति अव्यय बोधक अव्यय उसका अर्थ लेकर के कोई वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहे, हम शब्द के स्वरूप को ले रहे हैं कि इति ऐसा शब्द, परे है जिसके, तो बहुरी समास हो गया तत इति परम, न इति परम, अनिति परम। इति परे नहीं होना चाहिए, ऐसा शब्द लेना है इस सूत्र में। तो अनिति परम अनुकरणम, अनुकरण जब करते हैं तो इति शब्द लगा करके स्वरूप बोध दिखाते हैं, जैसे वहां था ना कुमारी लृतक इति आह। तो भाषा में हम जब कहीं इति बोलते हैं, भाषा में जब कहीं इति बोलते हैं तो जिस शब्द के आगे इति लगाएंगे उसका स्वरूप अर्थ नहीं, और सूत्र में जब कहीं इति आता है जैसे तस्मिन इति निर्दिष्टे, अव्यय क्यों, अव्यय की बात थोड़ी हो रही है, शब्द का अर्थ लेंगे आप, यानी कि सप्तम्यंत कोई पद तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन अस्ति इति मतो। तो वहां अस्य अस्ति शब्द नहीं ले रहे, इसका है, इसमें है, ये अर्थ ले रहे हैं उसका, और लोक में इति लगा दें तो उल्टा हो जाता है। सूत्र में इति लगाएंगे शब्द का स्वरूप, शब्द का अर्थ, और लोक में इति लगाएंगे तो शब्द का स्वरूप। तो अनिति परम अनुकरणम क्रिया योगे गति संजकम निपात संजकम च भवति। अब किसी ने खाट ये शब्द बोला ध्वनि की, या जैसे थूकते हैं खखाड़ते हैं इस तरह से, तो दूसरे ने उसका अनुकरण किया, लेकिन अनुकरण करने में जो इति लगाते हैं वो नहीं लगाया, तो वही शब्द इसको चाहिए कि ऐसा अनुकरण जब इति न लगा हुआ हो, क्योंकि जब हम क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो इति नहीं लगाएंगे, कि खाट इति कृत्वा न कह करके सीधे खाट के आगे ही क्री धातु का प्रयोग कर दिया गया। इति शब्द खाट इति कृत्वा, खाट के क्या इति शब्द से क्या खाट का अर्थ, स्वरूप, स्वरूप अभी तो बात हो रही थी खाट ऐसे। तो यहाँ इति नहीं लगाया गया है, तो ये सूत्र अपना कार्य करेगा, ये उसकी गति संज्ञा और निपात संज्ञा करेगा क्रिया के योग में, क्रिया आगे आ रही है क्री, तो गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से खाट शब्द का क्री के साथ में कृत्वा के साथ में, पहले कृत्वा आगे बोल बना लेंगे, कृत्वा के साथ में समास हो गया और फिर ल्यप हो जाएगा, समास न पूर्व तो ल्यप खाट कृत्य। वही तीन प्रकार के उदाहरण आएंगे, खाट कृत्य, खाट कृतम, यत खाट करोति, वही शैली चलती रहेगी जब तक गति संज्ञा समाप्त नहीं हो जाती। तो खाट कृत्य में समास करके लिया खाट कृतम, खाट कृतम में क्या करेंगे, यहां गति संज्ञा का प्रयोजन क्या था खाट कृतम, तो हम क्या गति संज्ञा का प्रयोजन है, नहीं नहीं गति संज्ञा, बात तो गति संज्ञा की हो रही है ना, स्वर स्वर के समास कुगति प्रादय, यानी खाट का और कृत का समास, समास में एक रेखा आ जाएगी ऊपर। समास का क्या होता है प्रयोजन, ऐक पद्यम ऐक स्वर्यम च समासाद भवति, एक पद बन जाता है वो, समास होने से एक प्रातिपदिक बन गया। अब खाट के आगे अलग से प्रत्यय नहीं आएगा, अब खाट कृत इसके आगे सु आएगा, आम हो जाएगा। बाकी स्वर संबंधी कार्य तो वही रहेगा कि जो निपात संज्ञा भी साथ में चल रही है, तो निपात कैसे होते हैं, निपाता आद्युदाता, उपसर्ग है नहीं, ये इसका नाम उपसर्ग तो है नहीं खाट का, तो उपसर्ग न होने से उपसर्गाश्चाभि वर्जम जो हमने फिर सूत्र कल बताया था, तो उसमें अभी उपसर्ग को छोड़कर के अन्य सारे उपसर्ग उदात्त रहते हैं, तो वो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उपसर्ग है नहीं ये, तो निपाता आद्युदात्ता है, निपात जो है वो उदात्त होते हैं। लेकिन इसको लगाने से पहले हमें गतिर अनंतर सूत्र लगाना होगा कि जो भी अनंतर गति है निकट वाली गति उसका प्रकृति स्वर रहता है, तो प्रकृति स्वर लगाते लगाने के बाद हम निपाता आद्दाता को बोलेंगे कि वास्तव में इसका स्वाभाविक स्वर क्या है, तो निपातों का स्वर होता है आदि उदात्त होना। तो खाट में जो खा है ये उदात्त हो जाएगा। अब क्री और त ये हो गए अनुदात्त सारे, फिर उदात्ता अनुदात्त से स्वरित ऐसे आगे है यत खाट करोति। तो यत खाट करोति में वही सूत्र लगेगा कि जहां पर यत यत शब्द के साथ में निपातैर तिनि तिंग तिंग से पहले अतिंग से उत्तर तिंग को निघात प्राप्त हो रहा था, तो वहां पर निपातैर यद्यदि हंत से उसका निषेध हो गया था। तो निपातर यदि यदि हंत से जो तिंग तिंग से निघात प्राप्त हो रहा था करोति के लिए तिंगंत के लिए, तो उसका वहां पर निषेध कर दिया गया था। तो निषेध करने के बाद फिर करोति में जो रो में ओ है वही उदात्त था, और ती तो अनुदात रहेगा ही अनुदातो सुपितव से, और जो खाट शब्द है इसकी गति संज्ञा क्योंकि हो चुकी है यहां पर, तो गति संज्ञा होने से वो निपाता प्रत्यय स्वर भी आ गया है। ये करोति है ना, ओकार का प्रत्यय स्वर से आदिदत्त ये बात कल हो चुकी थी। तो ऐसे ही आगे समझते जाएंगे। अब चलते हैं आगे, इसको समाप्त करते हैं प्रकरण को। आदरा नादरयो सदसती, आदरा नादरयो सप्तमी द्विवचनांतम सदसती प्रथमा द्विवचनांतम, आदरश्च अनादरश्च आदरा नादरो तयो आदरा नादरयो। ऐसे ही सत्च असत्च यहां भी द्वंद्व समास है। यानी कि सत और असत शब्द किस अर्थ में आएंगे वो सूत्र में बता दिए गए, आदर और अनादर अर्थ में। तो आदरे अनादरे च यथाक्रमम सत असत इत्येतौ क्रियायोगे गति संजकौ निपात संजकौ च भवतः। तो सत कृत्य सत्कार करके ये आदर हो गया, और असत कृत्य असत्कार करके अनादर हो गया। सत्कृत्य सत्कृतम यत सत्करोति, असत्कृत्य असत्कृतम यद असत्करोति। सब में वही नियम है, कोई इसमें बताने की बात नहीं है। समास करना हमारा मुख्य प्रयोजन है, इसलिए हैं समास करना गति संज्ञा का मुख्य प्रयोजन। हाँ, समास करना और स्वर संबंधी कार्य। नहीं, जहाँ आवश्यकता जहाँ सूत्र लग सकता है वहीं लगेगा, जहाँ सूत्र लग सकता है वहीं लगेगा। ये वाला फिर जो यत प्रकृति जो हमने कल किया था उसमें ये सेम चलेगा आगे फिर। आगे है भूषणे लम, भूषणे सप्तम्ये क्वचनान्तम् अलम् अव्यपदम्। भूषणे अर्थे वर्तमानः अलम् शब्दः क्रियायोगे गतिनिपात संजको भवति। तो अलम् शब्द कई अर्थों में आता है, लेकिन जब क्री के साथ में इसको बोलते हैं तो शब्द आपने सुना ही होगा अलंकार। तो यहां भूषण अर्थ में है अलंकृत्य, भूषित करके सजा करके अलंकृतम यद अलंकरोति। अंतर अपरिग्रहे, ये अलम शब्द तो वहां ही पड़ा है। कहां? ये नमः षष्ठी स्वाहा सदा अलम शब्द। हाँ तो पढ़ने दीजिए, इसमें क्या है, बहुत जगह मिलेगा आपको। अलम शब्द वहां क्या अर्थ है? अब जो प्रयोग करेंगे आप वाक्य में तब पता लगेगा। अलम के तृतीया भी कर जाते हैं, क्योंकि अलम के अनेक अर्थ हैं बताए मैंने, तो वाक्य में प्रयोग करके तो पता लगेगा कि आप किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बास अर्थ में कर दिया, अलाम अलाम कर दिया। हाँ, समाप्ति अर्थ में भी आता है। तो अंत अव्यपदम अपरिग्रहे सप्तमे क्वचनांतम न परिग्रह अपरिग्रह तस्मिन् अपरिग्रहे। अपरिग्रहे अर्थे वर्तमानो यो अंतः शब्दः सक्रियायोगे गति संजको निपात संजकश्च भवति। अब यहां अपरिग्रह अर्थ में है, यानी कि स्वीकार न करना। परिग्रह माने ग्रहण, स्वीकार करना, और अपरिग्रह स्वीकार न करना। तो उस अर्थ में जब ये अंतर शब्द आएगा तो इसकी गति और निपात संज्ञा हो जाएगी। तो हन धातु के साथ में इसको लिया है, तो अंतर हत्य, हन के नकार का जैसे गम धातु से बनाते हैं वैसे ही गम के मकार का लोप जिस सूत्र से करते हैं उसी से हन के नकार का भी लोप हो जाएगा। अंडातोपदेश वनति तनोत्यादीना मनोनासिक लोपो झलिक ङिति, और तुकागम हो जाएगा बाद में ह्रस्व होने से। तो अंतर हत्य स्वीकार न करके, यानी कि मन बीच में जो है, क्योंकि अंतर शब्द बीच अर्थ में आता है प्राय करके, तो उसमें थोड़ा सा और जोड़ देंगे अपरिग्रह अर्थ के लिए, यानी मध्य में आघात करके झटका दे देते हैं। जैसे ये अपरिग्रह अर्थ कैसे हुई? सूत्रकार कह रहे हैं इसलिए अंतर हत्य। सूत्रकार स्वयं प्रमाण है। कोई वस्तु दी जा रही है, किसी ने नहीं स्वीकार की, झटका मार दिया, नहीं चाहिए मुझे, झटक देते हैं ना बीच में, हटा, नहीं चाहिए, तो ये हो गया अंतर हत्या। अंतर हतम यद अंतर हंती। अब स्वीकार का आ जाएगा आगे, कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते। कणे मनसी प्रथमा द्विवचनांतम श्रद्धा प्रतिघाते सप्तम एकवचनांतम। जिन जिन अर्थों में ये शब्द आ रहे हैं उनमें सब में सप्तमी व्यक्ति आ रही है। अब इसमें सूत्रकार इन बातों में प्रमाण मिलेंगे आपको कि जो शब्द जैसा पढ़ा है उसी रूप में, उसी स्वरूप में वो माना जाएगा। जैसे कणे शब्द एकारांत पढ़ा है इन्होंने, बस ऐसा ही है। ये मत समझ लेना सप्तमी का एक क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये सारे अव्यय चल रहे हैं, निपात हैं सब ये तो एकारांत अव्यय है ये कणे। तो कणे च मनश्च इति कणे मनसी। ये ई कहां से आ गया है? कणे मनसी सप्तमी का द्विवचन है। अभी मैंने बोला था प्रथमा का द्विवचन, अरे नपुंसक लिंग में अव को शी हो जाता है, अवंग आप नपुंसकाच्य, पीछे नहीं था सदसती, प्रथमा का द्विवचन, जगत जगती जगंती। तो श्रद्धायाः प्रतिघातः श्रद्धा प्रतिघातः। कणे मनस शब्दौ क्रियायोगे श्रद्धायाः प्रतिघाते अर्थे गति निपात संजकौ भवतः। तो श्रद्धा का प्रतिघात कब होता है? किसी को कुछ प्रिय वस्तु खाने को दी गई, मन खूब करता था उसका, खाते खाते खाते क्या बोलते हैं, छक गए अब तो जो प्रिय लग रही थी अब तक अब नहीं लग रही है, तो क्या हो गया ये श्रद्धा का प्रतिघात। तो ये जो कणे और मनस शब्द आते हैं ये इनके आगे भी हन धातु का ही प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि मन भर करके खूब छक करके। तो कणे हत्य पयह पिबती, खूब छक करके दूध पीता है, इच्छा ही नहीं रही अब पीने की। मनोहत्य है, दोनों का एक ही अर्थ, कणे हत्य मनोहत्य। जबरदस्ती नहीं, छक करके पी रहा है, पूरा हो गया, अब नहीं पी पाएगा बस। हाँ बच्चे कहते नहीं कहते मैं तो खूब खाऊंगा छक्कर खाऊंगा मैं तो कहते हैं भाई खा ले ठीक है। तो कणे हत्ते प्रजापति, अब बच्चा दूध पी रहा है और उसे कह दिया जितनी इच्छा हो तेरी उतना पी ले। अब हम उस वाक्य को बोलेंगे कि अयम बालक कणे हत्य पयाह पिबती, मन भर करके दूध पी रहा है जितना मन में आ रहा है उतना, इन कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए। आगे है पूर्व व्ययम, तो कणे हत्य पयाह पिबती मनोहत्य पयाह पिबती, इसमें अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, कणे हतम मनोहतम यत कणे हन्ति मनोहन्ति ऐसे करके। पुरो व्ययम पुरः अव्यपदम अव्ययम प्रथमिक वचनांतम, ये पुरस शब्द है सकारांत। तो अव्ययम यत पुरस शब्द सक्रियायोगे गति संजको निपात संजकश्च भवति, तो पुरस की भी ऐसी हो जाएगी और ये अव्यय के रूप में है। अर्थ इसका नहीं बताया है क्योंकि इसका प्रसिद्ध अर्थ है इसलिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। पुरस का अर्थ होता है आगे सामने, पूर्व शब्द से बनता है पुरस। वो अलग शब्द हो गया अस्ताति प्रत्यय करके, यह है असी प्रत्यय, असी पूर्वा परा धराणा मसी पुरधवश्चैषाम पांचवे अध्याय के चौथे पाद में, यानी पूर्व शब्द के स्थान पर पुर आदेश और असी प्रत्यय, और तयतश्चा सर्व व्यक्ति से ये अव्यय बन जाता है, वो निपात संज्ञा हो जाती है इसकी अव्यय संज्ञा तयतश्चा सर्व व्यक्ति से, तो वहां से है ये अव्यय। तो पुरस्कृत्य पुरस्कार, यानी आगे करके, यहाँ पुरस्कार का वो अर्थ नहीं है, आगे करके पुरस्कृत्य पुरस्कृतम यत पुरस्करोति, अस्तम च अस्तम अव्यपदम च अव्यपदम, अब ये मकारांत ही अव्यय है, ये स्वयं पाणिनी प्रमाण है इसमें, और इसीलिए हम जब सूर्य अस्त होता है तो क्या बोलते हैं, अस्तम गच्छति सूर्यः अस्तम गच्छति, क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब अस्तम में कौन सी व्यक्ति है, तो अस्तम अव्यय है ये, ठीक है अव्यय में कोई व्यक्ति नहीं। और योग दर्शन में कहीं आया हुआ है व्यास के भाष्य में अस्तमित, अस्तमिते सप्तमी है वहां पर किसी सूत्र के भाष्य में अस्तमित शब्द है, तो अस्तमित क्या है ये, अस्तम इत जो छिप गया है, अस्त हो गया है, अस्त को गया हुआ, इण धातु से इण गतव, अस्तव्ययम शब्द भी एक शब्द है नहीं, तो अव्ययम अस्तम शब्द गति संजको निपात संजकश्च भवति क्रियायोगे, अस्तम गत्य सविता पुनः उदेति, सूर्य अस्ताचल को जाकर के फिर उदय होता है, अस्तांचल फिर समास हो गया ना, हैं समास हो गया ना अस्तांचल में, अस्तांचल शब्द ही गलत है आपका, किसने बोला ऐसा, ये अस्ताचल कहा था मैंने अभी, जैसे विंध्याचल बोलते हैं अस्ताचल कोई वैसा शब्द नहीं है कोई प्रयोग में आने वाला, हिंदी में बोल देते हैं, विंध्याचल तो फिर भी ठीक है, विंध्य पर्वत का नाम है और पर्वत को क्या कहते हैं, अचल, जो चलता नहीं है, अच्छा। स्थिर है, तो वही विंध्य है वही अचल है। अब अस्त कोई पर्वत तो है नहीं, फिर प्रयोग में आता है विंध्याचल के समान, शब्द कहीं कहीं समानता के आधार पर अन्य बन जाते हैं, जैसे तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, अशुद्ध है नहीं है ये, सत्व गुण है शब्द ये तो, लेकिन वो प्रभाव पड़ गया संगति का, संगति का प्रभाव पड़ जाता है ना मनोरंजन और मनोकामना, पड़ गया संगति का प्रभाव। मनः कामना कैसे बन जाएगा? मनोकामना और खूब चलता है प्रयोग में। हाँ, कि मंत्र क्यों जा रहे हैं? मनोकामना पूरी करने के लिए। ऐसे ही बने लोग उच्चारण ऐसे रख दिया। ऐसे बनता तो नहीं है। नहीं बनेगा, ऐसी अस्था चल रहा है। तो अस्तम गत्य, अस्तम गतानि धनानि, धन अस्त हो गया यानी कि नष्ट हो गया धन, नष्ट हो गया धन। यद अस्तम गच्छति, और देखिए अब ये सब निपात और गति हैं, ये उपसर्गणीय, इनमें कोई भी ध्यान रखना। और ते प्राग धातु जो सूत्र आगे आएगा, ये इनको भी ले लेता है, गति को भी और उपसर्ग को भी। इन क्रिया के पहले आते हैं ते प्राग धातु। ते कौन? गति और उपसर्ग। अच्छ गत्यर्थ वदेशु, और आगे आगे अच्छ अव्यपदम गत्यर्थ वदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब गति ही अर्थ है, ये शांते गत्यर्थ है, गत्यर्थाश्च वदश्च गत्यर्थ वथा वदाह तेषु गत्यर्थ वदेषु। तो अच्छ शब्द ये भी अव्यय है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसके भी अर्थ कई होते हैं, और अच्छ एक ऐसा भी शब्द जो अव्यय नहीं है। महर्षि दयानंद ने उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में अच्छे शब्द का खूब प्रयोग किया है, और अर्थ उसका वही है जो हिंदी में हम बोलते हैं अच्छा, यह बहुत अच्छा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये भोजन बहुत अच्छा है, ये वस्तु बहुत अच्छी है। तो अच्छे शब्द है ये, और ये विशेषण के रूप में आता है। यहां अव्यय है ये, और यहां इसका अर्थ होता है सामने। अच्छी तात्पर्य सामने। तो गत्यर्थ वदेशु, अब किन धातुओं का प्रयोग करेंगे इनकी बात हो रही है, क्योंकि पीछे से प्रकरण चल रहा है क्रिया योगे, लेकिन यहां पर क्रिया कौन सी है उसका एक नियम बना दिया कि सारी क्रियाओं के साथ नहीं। गत्यर्थक धातु नाम और वद धातुश्च योगे, अच्छ अव्ययम निपात संजकम गति संजकम च भवति। गत्यर्थक धातु में आप बोल सकते हैं या वद धातु। तो अच्छ गत्य सामने जाकर, अच्छ गतम यद अच्छ गच्छति, या वद धातु का। तो वद से हम जब उक्त्वा करके लेप कर लेंगे समास करने के बाद, तो लेप क्योंकि कित है उक्त्वा के स्थान में हुआ है, तो वद को हो जाएगा संप्रसारण। वचि स्वपि यजादि नाम किति, तो वद का बन जाएगा उद। तो अच्छ उद्य अच्छोद्य, अच्छोद्य का अर्थ क्या हो गया? सामने कहकर, उसको सामने बोला है वो अच्छोद्य अच्छोदितम, सामने बोला। यद अच्छ वदति, जो सामने बोलता है। ठीक है, अदोनुपदेशे अधः प्रथमे क्वचनान्तम अनुपदेशे सप्तमे क्वचनान्तम। न उपदेशः अनुपदेशः तस्मिन् अनुपदेशे। किसी की कही हुई बात उसे कहते हैं उपदेश। यहां वो उपदेश नहीं है, उपदेश है जनना से कहित। किसी कही हुई बात ये उपदेश, और जो स्वयं हम विचार करते हैं यह है अनुपदेश। हमसे कहा नहीं है किसी ने, हमारा अपना विचार है ऐसा, तो उस अर्थ में लेंगे यहां पर ये। तो अनुपदेशे अदह शब्द क्रिया योगे गति संजको निपात संजकश्च भवति। अनुपदेश अर्थ में इसका प्रयोग होता है अध शब्द का, अध शब्द का। तो ये अदस शब्द है, ये एक तो अदस वो है सर्वनाम शब्द असौ अमु अमी जिसके रूप चलते हैं, लेकिन ये तो अव्यय का प्रकरण चल रहा है एक प्रकार से। ये भी अदस एक सकारांत शब्द है जिसका के अर्थ होता है स्वयं विचार करना। जैसे अदह कृत्य तो क्या अर्थ होगा, स्वयं विचार करके। वो अव्यय नहीं है, वो तो अदस शब्द बताया मैंने, असौ अमु अमी रूप चलते हैं उसके। तो अधः कृत्य स्वयं विचार करके, अधः कृतम यद अधः करोति तिरोन्तर्धौ, फिर आ गया सकारांत तेरस, तेरह अव्ययपदम अंतर्धौ सप्तम में कुचनांतम अंतर्धि, धाधातु से की प्रत्यय अंतर्धि, उसी का सप्तमी में अंतर्धौ। तो अंतर्धि कहते हैं व्यवधान, व्यवधान के लिए। तो अंतर्धौ अर्थे व्यवधाने अर्थे तिरह शब्द क्रियायोगे गति संजको निपात संजकश्च भवति। तो तिरस का तो यही अर्थ निकलता है, छिपना बोलते हैं ना, तिरोभाव प्रादुर्भाव तिरोभाव। तो तिरोभाव में क्या है, तिरस, वही शब्द है ये। हाँ, वहां धातु आ गई तिरोभाव भू धातु है। तो तिरस अंतर्धि अर्थ में आता है, लेना है इसको यहां पर इन व्यवधान अर्थ में, अर्थात तिरो भूय छिपकर। छिपना, छिपता कब है कोई, बीच में व्यवधान आवरण आ गया। तो अंतर तिरो भूय तिरो भूतम यत तिरो भवति। अब इसी सूत्र की अनुवृत्ति आगे जा रही है, विभाषा क्री, विभाषा प्रथमे कुचनांतम क्री सप्तमे कुचनांतम। तो तेरह शब्द को ही ले रहा है पीछे से ये, कि तेरह शब्दों अंतर्धव अर्थे क्री धातु और योगे विभाषा गति संजको निपात संजकश्च भवति। अगर क्री धातु का प्रयोग करेंगे, जैसे पीछे के उदाहरण में भू धातु का प्रयोग किया था और वहां किसी धातु का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यदि क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो इसकी गति और निपात संज्ञा विकल्प करके होगी। तो जिस पक्ष में हो जाएगी उस पक्ष में तो बन जाएगा तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके, तिरस्कृत्य तिरस्कृतम यत तिरस्करोति। तो यहां क्योंकि हमने गति और निपात संज्ञा कर ली, इसलिए सूत्र आठवें अध्याय में है तिरसोन्य तरस्याम, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में 42वां सूत्र। तो वहां विसर्जनीय को विकल्प से सकार आदेश हो जाता है, आठवें अध्याय के हाँ तीसरे पाद में देखिए, तो तीसरे पाद में 42वां सूत्र तिरसोन्य तरस्याम, ठीक है। तो प्रकरण पीछे से आ ही रहा है वही विसर्जनीयस्य सह का। तो तिरस शब्द के विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग तो कर देगा वो, खरबसान है और विसर्जनीय, लेकिन उस विसर्ग को ये विकल्प से सकार आदेश करता है। तो जिस पक्ष में ये सकार आदेश कर देगा तो तिरस्कृत्य और नहीं तो तिरह कृत्य, ऐसे ही तिरस्कृतम तिरह कृतम यत तिरस्करोति यत तिरह करोति। ये तो हो गए गति संज्ञा वाले और निपात संज्ञा वाले। अब दूसरे पक्ष में, तो दूसरे पक्ष में जब इसकी गति संज्ञा नहीं होगी तो कुगति प्रादेय से समास भी नहीं हो पाएगा, समास नहीं होगा तो कृत्वा में क्त्वा के स्थान पर ल्यप भी नहीं हो पाएगा और शब्द भी अलग अलग, रेखा अलग अलग रहेगी। तो तेरह कृत्वा पृथक पृथक लिखेंगे। ऐसे ही तेरह कृतम, यहां भी समास नहीं हुआ। समास न होने से गतिरनंतर सूत्र भी नहीं लग पाया, तो फिर फिशो अंतुदात्त से ये तेरस अंतुदात्त ही रहेगा। ऐसे ही यत तेरह करोति, तो यहां भी पृथक पृथक स्वर रहेंगे इन सब के। हाँ, प्रातिपद्य मात्र होने से। समास करेंगे तो रहेगी, समास नहीं करेंगे तो नहीं रहेगी। उपाजेन वाजे, एकारांत आ गए, ये एकारांत ही माने जाएंगे। ये उपाजे और अनवाजे तो उपाजे अनवाजे व्यक्ति प्रतिरूपक निपातौ, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सप्तमी के हों, तो इनको कहते हैं विभक्ति प्रतिरूपक, विभक्ति जैसे लगने वाले, लेकिन है ये निपाती। तो उपाजे अनवाजे इत्येतौ क्रियः योगे, ऊपर से क्रिय की अनुवृत्ति आ रही है, क्रियः योगे विभाषा गति संजकौ निपात संजकौ च भवतः, तो ये भी विकल्प से इनकी निपात और गति संज्ञा होगी। प्रयोजन वही है, जब गति संज्ञा कर लेंगे, निपात संज्ञा कर लेंगे, तो उक्त्वा कुल्यप हो जाएगा, उपाजे कृत्य, नहीं करेंगे तो अलग अलग, उपाजे कृत्वा, ऐसे ही अनवाजे कृत्य, अनवाजे कृत्वा। अर्थ इनका होता है कि किसी निर्बल को जब सहायता दिया करते हैं उसमें ये प्रयोग में आते हैं, उपाजे अनवाजे, दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ में भेद नहीं है। उपाजे का जो अर्थ है वही अनवाजे का जो अर्थ, वही अर्थ है। तो निर्बल की सहायता करके उपाजे कृत्वा, ऐसे ही अनवाजे कृत्वा, उपाजे कृत्य अनवाजे कृत्य। साक्षात प्रभृति नीच, साक्षात प्रभृति नि प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम, साक्षात प्रभृति ये शाम, प्रभृति शब्द लगा देते हैं ना तो आदि अर्थ निकलता है उससे, यानी गण बन गया अब ये साक्षात आदि, तो प्रभृति बोल दिया है, तो साक्षात से लेकर के आगे चलो गण बन गया। आद्य प्रवृत्ति आज से, तो आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, तो साक्षात से आगे बढ़ो और बोलो और बोलो और बोलो, गण बन गया। तो साक्षात प्रवृत्ति नि शब्द रूपाणी क्रियो योगे विभाषा गति संजकानी निपात संजकानी च भवन्ति, तो यहां भी वही प्रयोजन है, क्रिया धातु का प्रयोग है और विभाषा विकल्प करके ही करेंगे, तो जब समास गति संज्ञा कर लेंगे तो साक्षात कृत्य समास हो जाएगा और लेप हो जाएगा, अन्यथा साक्षात कृत्व। अब इसी साक्षात प्रवृत्ति गण में मिथ्या शब्द भी आ रहा है, तो मिथ्या कृत्य मिथ्या कृत्व, तो ये तो स्पष्ट हो ही रहा होगा आपको कि गति संज्ञा होने से समास हो जाता है। अलग अलग दिखा दिए हैं प्रयोजन गति और निपात के, अलग अलग प्रयोजन दिखा दिए हैं, क्योंकि समास तो इसी में होना है आपको, दो में होगा समास, एक निष्ठांत में और एक लियप में, तिंगंत के साथ तो समास होता नहीं है, लेकिन वहां यत शब्द का प्रयोग करके, क्योंकि निपात संज्ञा की गई है इसकी, तो निपातैर यदि यदि हंत सूत्र वहां लगा देते हैं, उससे जो अनुदात प्राप्त होता है करोति धातु को वो रुक जाता है, बस तिंगंत को अनुदात जो प्राप्त होता है तिंग तिंगा से वो निपात संज्ञा होने से रुक जाता है। ठीक है, अनत्याधान उरसी मनसी, तो साक्षात्कृत का अर्थ पता चले गया, साक्षात प्रसिद्ध शब्द है, साक्षात्कार करके, इन जो जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको प्रत्यक्ष करके अनत्याधान उरसी मनसी, अनत्याधाने सप्तमे वचनांतम उरसी मनसी प्रथमाधिवचनांतम, न अत्याधानम अनत्याधानम तस्मिन अनत्याधाने, उरसी च मनसी च इति उरसी मनसी। अब ये भी आपको लग रहा होगा सप्तमी के हैं ये, उरसी मनसी, लेकिन ऐसे ही हैं ये इकारांत, सूत्रकार ने पढ़े हैं तो यूं ही माने जाएंगे ये स्वरूप से। जो उरसी मनसी स्वरूप तो ऐसे ही है। अत्याधान कहते हैं किसी किसी को जो है चिपका के रख लेना, और अनत्याधान उसका उल्टा हो गया। तो अत्याधानम अत्याधान इन्होंने अर्थ किया है उपश्लेषण, लगा लेना चिपका लेना उसको। तो अनत्याधाने अर्थे वर्तमानौ उरसी मनसी शब्दौ विभक्ति प्रतिरूपकौ निपातौ निपात संजकौ भवतः क्रिया योगे, क्रिया योगे धातु क्री चल रही है, क्री का प्रयोग अधिक होता है, तो ये भी विकल्प से कर रहा है। तो उरसी कृत्य, अब अनत्याधान अर्थ लेना है यार, तो अनत्याधान हो गया चिपका के न रखना। तो उरसी कृत्य, उरस किसे कहते हैं, हृदय यानी अंतःकरण, अंतःकरण अर्थ में लेंगे यहां पर। तो उरसी कृत्य का अर्थ है अंतःकरण में बिठाकर, ऐसे ही मनसी उसी अर्थ में आएगा लगभग, यानी कि मन में बिठाकर अर्थात निश्चय करके। उरसी कृत्य, उरसी कृत्वा, जब नहीं करेंगे संज्ञा समास नहीं होगा, मनसी कृत्य मनसी कृत्वा। तो अपने पास नहीं रखा वस्तु को, चिपकाया नहीं, बस मन में बिठा लिया है, ये हो गया अनत्याधान। मध्य पदे निवचने च, अंतर्धान में भी धातु को करके करते हैं अंतर्धान, जैसे हमने ऊपर किया। धा धातु न कैसे आ गया, ल्योट मध्ये पदे निवचने च, ये भी सब ऐसे ही है, ये कारांत लुत प्रथमांत निर्देश है। मध्ये पदे निवचने इत्येते शब्दाः क्रियः योगे विभाषा गति संजका निपात संजकाश्च भवन्ति अनत्याधाने अर्थे, अर्थ यहां भी वही है, और ये सब विभक्ति प्रतिरूपक निपात हैं ये, ठीक है। तो मध्ये पदे और निवचने तीन शब्द हैं, सब में एकारांत निपातन से ही माना जाएगा, निपातन का मतलब सूत्र में जो पढ़ा गया इसी आधार पर। तो मध्ये कृत्य बीच में करके, बीच में लेकर मध्ये कृत्वा, पदे कृत्य उसको पद में गिन लिया अलग अलग, ऐसी पदे कृत्वा। निवचने कृत्य, तो निवचने कृत्य का तात्पर्य जो अपनी वाणी है जिससे हम वचन बोलते हैं उसको संयम में करके, निवचने कृत्य निवचने कृत्वा। ये कम मिलते हैं प्रयोग इन शब्दों के, अन्य ग्रंथों में हो सकता है। ऐसे नित्यम हस्ते पाणावुपयमने, नित्यम प्रथमैक वचनांतम हस्ते है? हस्ते ये भी विभक्ति प्रतिरूपक निपात है एकारांत, उपयमने सप्तम एक वचनांतम। उपयमने अर्थे हस्ते पाणौ, हस्ते पाणौ शब्दौ उपयमने अर्थे गति संजकौ निपात संजकौ च भवतः, यहां वो क्री धातु उसका विकल्प जो है वो समाप्त हो गया है। उपयमन तो वहां भी आया था पीछे, आपने पढ़ भी लिया विभाष उपयमने, विवाह करना, तो हस्ते और पाणव ये दो शब्द हैं और दोनों विभक्ति प्रतिरूपक हैं। ये तो हस्ते कृत्य अर्थात हाथ में लेकर, तो क्या अर्थ हुआ विवाह करके, ऐसी पाणव कृत्य, तो एकारांत औकारांत ये निपातन से ही बनेंगे। प्राध्वम बंधने, प्राध्वम अव्यपदम बंधने सप्तम्य कुचनांतम। प्राध्वम जो शब्द है ये भी मकारांत ऐसे ही लिया जाएगा और ये अनुकूलता अर्थ में आता है, लेकिन वो अनुकूलता ऐसी हो जाए कि बंधन का कारण बन जाती है, तब यहां प्रयोग करेंगे इसको। तो प्राध्वम अव्ययम बंधने अर्थे अर्थात आनुकूल्य अर्थे क्रियः योगे नित्यम गति संज्ञा निपास गति संज्ञको निपास संज्ञकश्च भवति। अब पीछे से क्योंकि जो विभाष चल रहा था वो पिछले सूत्र में नित्यम कह करके हट गया था वो, तो अब यहां विकल्प समाप्त हो चुका है, नित्यम ही चल रहा है। तो प्राध्वम कृत्य, तो प्राध्वम कृत्य का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी बंधन के कारण से अनुकूलता करके, प्राध्वम जो है अनुकूल अर्थ में आता है, अनुकूल अर्थ में, लेकिन वो अनुकूलता जब बंधन का कारण बन जाती है, अनुकूलता तो है लेकिन उससे बंधन भी। अब संसार में हम ये वस्तुओं में क्यों फंसते हैं, तो क्योंकि हमें बड़ी अनुकूलता लगती है उसमें, लेकिन वो अनुकूलता कैसी हो जाती है, उसी में बंधन हो जाता है। कोई परिवार में फंसा है, कोई मकान में फंसा है, कोई व्यापार में फंसा है, ये सब क्या है, अनुकूल तो जरूर है लेकिन बंधन भी है। अनुकूलता तो है लेकिन बंधन भी साथ में चल रहा है। हमारे गुरुजी मीमांसक जी कहा करते थे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, वो क्या शब्द बोलते हैं ध्यान नहीं रहा मुझे, शायद यही बोलते थे अनुकूल बंधन कारक, एक तो था प्रतिकूल और ये अनुकूल, और अनुकूल बंधन कारक जो वस्तु होती है बड़ी खतरनाक होती है। तो क्या ये जो जैसे कोई योगा अभ्यास करते दुनिया से हटक जाता है, वो भी तो बंधन ही तो एक जगह बन गए। किसमें, जैसे कोई समाधि लगाना योगा अभ्यास करते हैं तो बंधन से मुक्ति के लिए, वो बंधन कहाँ है, वो तो मुक्ति के लिए है। वही इस कार्य को बांधने जो अपने आप को तो बांध ही रहे। हाँ मुक्ति के लिए, वो मुक्ति के लिए है। जीविकोपनिषदा बहुपम्ये, जीविकोपनिषदौ प्रथमाद्विवचनान्तम् औपम्ये सप्तम्ये एकवचनान्तम्। जीविका उपनिषद इत्येतौ शब्दौ औपम्ये अर्थे क्रियोयोगे गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। औपम्य उपमा शब्द से बनेगा, यानी उपमा के विषय में, उपमा का तात्पर्य समानता, समान करना किसी के लिए। अब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है कुछ भी, तो उसने वो कार्य कैसा बना लिया, जीविका के समान बना लिया, यानी जीविका का साधन भी वो कार्य कर लिया उसने, तो जीविका कृत्य। अब उपनिषद के साथ में हम कैसे करेंगे औपम्य अर्थ, तो उपनिषद कहते हैं रहस्य को, तो रहस्य के समान करके, यानी इतना रहस्यात्मक विषय बना दिया कि दूसरे की समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उपनिषद कृत्य, जीविका कृत्य, उपनिषद कृत्य। प्रयोजन सर्वत्र वही है, गति संज्ञा हो करके समास त्वा को लेप और स्वर भी एक हो जाएगा। यहां तक गति संज्ञा चल रही थी, ठीक है, निपात तो चलेगी अभी, प्राग रीश्वरात निपाता, अभी रीश्वर आ गया, अधिरीश्वर आएगा ना वहां तक, लेकिन गति यहां समाप्त हो गई अब, ठीक है। अब ये गति और उपसर्ग दो संज्ञाएं की थी, निपात को छोड़ दीजिए, अब निपात तो चली रही है आगे, ये जो गति और उपसर्ग संज्ञा दो की गई थी, इन दोनों का नियमन करने के लिए अगला सूत्र ते प्राग धातु है। ते प्रथमा बहुवचनांतम प्राग अव्ययपदम धातु पंचमे वचनांतम, ते अर्थात गति संज्ञकाः उपसर्ग संज्ञकाश्च प्राग धातोः धातोः प्राग प्रयोक्तव्याः। उदाहरण सब पीछे आई चुके हैं आपके, धातु से पूर्व इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सूत्र इतना ही रखें ये आगे और न बताएं कुछ, तो वेदों में आपको अनेक ऐसे मंत्र मिलेंगे जहां के पूर्व में नहीं होते हो, तो उसके लिए अगला सूत्र है छंदसी परे भी, छंदसी सप्तमे वचनांतम परे प्रथमा बहुवचनांतम अपि अव्यपदम। छंदसी विषय ते अर्थात गति उपसर्ग संज्ञकाः परे अपि धातो परे अपि भवन्ति। अब अपि शब्द लगा दिया है तो ये अर्थ नहीं है कि पूर्व नहीं होंगे, वो भी लगाया तो भी से तात्पर्य कुछ और भी है, तो पूर्व या पर कहीं भी हो सकते हैं। जैसे याति नि हस्तिना, तो याति नि आगे आ गया ना, नि याति छंदसी परे भी याति नि, लोकम बोलेंगे हम नि याति। ऐसी हस्ती नि मुष्टिना, मुट्ठी से मारता है, मुष्टिना निहंती, तो हंती नि मुष्टिना, इस तरह से वेदों में मंत्रों में आते हैं। क्योंकि पाणिनि परमात्मा को नहीं बांध पाएंगे ऐसे अपने नियमों में, कारण वह भी है ना कि ईश्वर ने मनुष्यों को एक सुविधा दे दी, और सुविधा क्या है, नियम में चलना ही सुविधा होती है देखा जाए तो। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और किसी को स्वच्छंद बना दिया जाए कि चाहे तुम बाएं हाथ पे चलो चाहे दाएं हाथ पे चलो, ठीक है, अब जब ये स्वतंत्र है तो अगला भी स्वतंत्र है, अब बताओ कौन किधर बचेगा, दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं, कोई नियम रह गया? तो नियम न रहने से असुविधा हुई कि सुविधा हुई? असुविधा हो गई ना, यद्यपि नियम कठोर लगता है लेकिन उस नियम से कितनी सुविधा हो गई, हमें पता है ये इस हाथ को ही जाएगा, हमें इस हाथ को ही चलना है, तो संदेह की बात ही नहीं है कोई। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति सामने से आ रहा होता है पैदल ही और हम भी जा रहे हैं पैदल, तो कभी कभी अचानक इधर बचें उधर बचें, एकदम असमंजस में पड़ जाते हैं ना, अब दूसरा ही पड़ जाता है असमंजस में, तो होता क्या कि टकरा ही जाते हैं फिर वो प्राय करके, तो एकदम निर्णय लेना होता है वहां पर। उसका तरीका यह है कि ऐसा कभी हो जाए तो जहां कितना खड़े हो जाओ, दूसरे को अवसर दे दो, अब वो आराम से निकल जाएगा बच के, हड़बड़ाहट में जो है टकराएंगे ही फिर वो। तो ईश्वर ने एक हमारे लिए नियम बना दिए कि देखो तुम्हें तो ऐसे ऐसे प्रयोग करना है। अब कोई प्रश्न कर सकता है फिर आप क्यों चलते हैं नियम में है? तो हमारे लिए वह नियम है, वो नियम ही है ईश्वर का, क्योंकि उसको अनंत ज्ञान भरना है मंत्रों में, तो अनंत ज्ञान भरने के लिए घुमा फिरा करके कई कई प्रकार से वाक्यों को मंत्रों को बोलना होगा उसको। तो छंदसी परे भी, और देखिए इसके भी आगे और बढ़ गए, व्यवहिताश्च, एक तो यह है नहीं बीच का धातु नहीं धातु, फिर और कोई शब्द और कोई शब्द, फिर कहीं जाके उपसर्ग आ रहा है आगे, व्यवधान आ गया। तो व्यवहिता प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम, ते गति उपसर्ग संज्ञकाश छंदसी विषय व्यवहिताश्च भवन्ति, व्यवहित भी देखे जाते हैं, व्यवधान से युक्त भी देखे जाते हैं। जैसे आ मंद्रैरिन्द्र हरिभिर याहि, तो याहि के साथ में आ जोड़ना है, आ कहाँ आ गया, मंद्रैहि इन्द्र हरिभिहि, तीन पद और आ गए बीच में, तब आया याहि, बात तो ठीक है अग्नि आया ही बीते, लेकिन यहाँ आ मंद्रैरिन्द्र हरिभिर याहि, ऋग्वेद का मंत्र है ये। आनो भद्रा कर्तव्य बोलते ही हैं हम, तो आनो कहाँ है क्रिया, कहाँ जुड़ेगा आ, कर्तव्य क्रिया है। यंतु आयंतु आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु, भद्रा कर्तव्य न आयंतु, सारी अच्छाइयां चारों तरफ से हमारे पास आए, तो आ इधर को यंतु दूर पड़ गया, इस तरह से भी आते हैं। प्रश्न आपका नहीं स्पष्ट हो पाता बहुत देर तक। क्रतु शब्द है ये, क्रतु ज्ञान को ही बोलते हैं, कर्म को ही बोलते हैं, सब कुछ आए हमारे पास में, अच्छा अच्छा ही आए बस। तो इस तरह से यहां तक गति संज्ञा का प्रकरण पूरा हुआ, उनकी व्यवस्था भी हो गई गति उपसर्ग की, कहाँ बोलने हैं कहाँ नहीं बोलने हैं। आगे एक और संज्ञा प्रारंभ हो रही है जिसका नाम होता है कर्म प्रवचनीय, थोड़ी लंबी संज्ञा है ये, और निपात अभी आगे चलता रहेगा। इन जिन जिन का नाम कर्म प्रवचनीय रखा जाएगा उन उनका नाम निपात भी होगा, अर्थात अव्यय भी है ये, ठीक है। इसको अब कल देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ Oh.